ik word er gek van dat ik geen rust in mijn huis heb. En dat is door jouw muziek, door de harde bas. En ook al heb je hem zacht staan, de bas dringt overal doorheen. Hey! Oprotten met je rust! Het is nu tijd om vol gas te gaan!